มันเห็นปรับท่าคลุนไอ้ชื่อจับก็มันเห็นปรับท่าคลุนไอ้กร้อมกรีดังโอนสไนกีจุดนี้ในตายตรอมบ้านเคยโอนชื่อจับจังรินวลวลอารมณ์งบงลตามตาจัดบัญจีเคยโอนเอาเกจัดนี้ชื่อหัวทลายมันเห็นยงตาจัดนี้เป็นแสนชื่อสาเคยจีว่าแล้วบังกรุบจางดำใบเกเคยเกทาบโอนเคยโอนเอาเกหัวตึกแน่จองดอจันคลาแต่มันตอนกัดจัดบานชื่อจับมันจองรุมคาก็ลยันกันตาเกมองพรมตาจันสโรลันสกจันและมองมันจองเอาโอนมีนอากรมจางบองเคลียนไว้สำคัญบ้องสดับเรื่องไทยแต่งขนงหาฤทัยบ้องติดตีขมิ้นสอลโอนเนื้อมันจุลปรัวตายโอนสนายกีมันเห็นยมตาจัดนี้เป็นแสนชื่อสาเคินจีวาและบ้องกรุบจางดำใบเกเคินเกทาบโอนเคินโอนเอาเกหัวตึกแน่จองดอจันคลาแต่มันตอนกัดจัดบามันจองรุมคาก็ลยานกันตาเกมองพรมตาจันสโรลันสกจันและมองมันจองเอาโอนมีนอากรมจางบองคันจองดอจันคลาแต่มันตอนกัดจัดบานชื่อจับมันจองรุมคาก็ลยานกันตาเกมองพรมตาจันกรมจางบองขมิ้นไว้